everything to you. You say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Regelmatig is gecoverd door andere zangers. Maar dit is toch wel de mooiste, de oorspronkelijke Cat Stevens. Aan het begin van deze dinsdagsaflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Ja, een avond voor de verkiezingen. Nog een uurtje of 8, 9, dan gaan de stembussen open. En dan mag jij gaan stemmen. Ja, ik ga zeker stemmen. Misschien voor jou ook wel goed. Mocht je een van onze luisteraars zijn in Spanje bijvoorbeeld, via Calpe Radio. Ja, dan is het wel een goede zaak geweest als je je stem hebt uitgebracht per post. Dat weten heel veel mensen niet, maar er zijn ook mensen in Spanje die iedere dag naar dit radioprogramma luisteren, De Late Avond. Maar voor het overige zijn jullie van harte welkom, allemaal hier vanuit Zuid-Holland-Zuid. Tot 12 uur, lekker veel muziek, rustig aan doen we het, om je oren een beetje te verwennen. Je in slaap te laten zakken, als het ware. Maar dat doen we niet natuurlijk voordat we een paar prachtige onderwerpen hebben behandeld in de show. Want we informeren je natuurlijk ook. Jeroen van Gent, onze verslaggever, ging op stap en ging vragen aan het publiek hoe zij het openbaar vervoer ervaren. Is dat goed, slecht? Je hoort dat zo meteen in een reportage. Dan, ook wel heel interessant, Schiedamse en Vlaardingse gezinnen, 100 stuks, gaan voor 100% afvalvrij. Hoe zit dat? Kan dat? Dat hoor je zo meteen in de show. En Stichting Hoor Mij lanceert Hoorwerk. De Hoorwerkwijzer zelfs. Dat is een speciale website voor mensen met gehoorklachten. Je hoort het allemaal hier, in jouw Late Avond. Gone and left me lonely.

qualcosa di buono che mi illumini il mondo, un buono come te, che ho bisogno di qualcosa di vero che illumini il cielo proprio come te. Een van de mooiste liederen uit Italië, vind ik zelf hoor. En daarom hoor je hem hier in de late avond. Zucchero, Formaciari en Il Volo dus. En Air Supply met Even the Nights Are Better. Nou, daar ben ik zeker mee eens. We gaan het hebben over het openbaar vervoer. De ontwikkeling van ons OV zou wel eens flink achter kunnen lopen op dat van onze buurlanden. NS-directeur Rogier van Bokstel probeerde met deze uitspraak dit thema op de verkiezingsagenda te krijgen. Wat vinden de gebruikers van OV hier in onze regio van de kwaliteit van het OV? Jeroen van Gent ging de straat op in Dordrecht en vroeg het gewoon de voorbijgangers. Altijd ontevreden mensen in het openbaar vervoer. Is dat zo? Dat vraag ik mij af. De gebruikers van het openbaar vervoer, zijn die een beetje te spreken over regionaal of stadsvervoer? De Nederlandse spoorwegen, tram, bus, metro. Moet er geld bij? Moet er meer investeringen komen? Of is het best wel goed zo in Nederland? Ik maak veel gebruik van het openbaar vervoer en ik ben over het algemeen wel tevreden. Ja. Ik ga met name met de trein. Met de trein, ja. Ja. Nou, en als je nou zo kijkt in de trein, zijn er nog verbeterpunten? Ik zou wel meer conducteurs willen in de trein. Meer conducteurs? Ja. Ja. Voor een veiliger gevoel, misschien? Ook, ja. Nee, maar gewoon het is een service aan de klanten dat er een conducteur is. Oh, gewoon om wat te vragen ook of zo. Precies. Ja. Ja. Ja, ik neem misschien één keer in de maand wel eens een bus of zo, maar ik let niet echt op de... Ja, of ze op tijd komen of wat dan ook. Ik weet het niet. Of ze op tijd komen ook niet? Ja, dat weet ik niet. Ik ga gewoon bij de bus staan. Ik ga gewoon op tijd letten. Maar ik neem ook niet zo vaak de openbaar vervoer. Oh, okay. Maar het is niet echt dat je zegt van nou ja, slecht of zo? Of nee, sowieso niet. Nee, sowieso niet. Wel goed. Het is wel beter voor mensen die winkelen en zo. Want dan blijft de stad een beetje autovrij, toch? Ik ben wel tevreden, maar ik woon in Sliedrecht. En wij maken regelmatig gebruik van de trein om zo naar Dordrecht te komen. Dus eigenlijk alleen maar de trein. Ja, oké. Okay. Nou ja, en als je daar naar kijkt, naar die dienst, naar die service, is dat goed? Ja, want sinds een jaar is het volgens mij, of sinds een jaar, gaat hij ook vaker. Hè? Dus volgens mij om de 10 of kwartier. Om het kwartier, dus dat is een hele goede aansluiting. We hebben meerdere stations gekregen in Sliedrecht, dus daar zijn we blij om. Okay. Ja. Nou, kan misschien... Kom eens hier, even stil. Het is wel een prachtige hond, net een schaap. Ik vraag u, openbaar vervoer in de regio of dus in de stad, maakt u er wel eens gebruik van en bent u dan een beetje tevreden? Ik maak er heel weinig gebruik van. En ook in een buurt waar wij wonen, als je dan met openbaar vervoer gaat, dan weet ik hoe lang onderweg. Ah. Omdat de aansluitingen vaak heel niet goed zijn. Ik denk dat ik elke dag al de bus naar de trein neem en van de trein weer naar school toe. Dus ja. En dat sluit goed aan en zo? Ja, ik heb meestal de bus 5 van Stadspolders. En die stopt meestal wel gewoon op tijd op Centraal. En dan neem ik denk 5 minuten overstaptijd, 10 minuten. Dus sluit best wel goed aan. Ik ben best tevreden, ja. Ik maak er betrekkelijk weinig gebruik van. En ik kan zelf nog kiezen. Het is geen urgentie. Dus als ik met openbaar vervoer wil, dan ben ik best tevreden. Ik ben ook student, ik reis veel, elke dag. En ik ben vooral blij met de Arriva-trein. Had 4 keer in het uur, dus is mooi geregeld. En de stadsbussen ben ik ook zeer tevreden over. Verder vind ik de trein ook prima rijden. Dus ik ben zeer te spreken over het openbaar vervoer. Ja. Oh, nou, dat klinkt goed. Nou, op de stations is het meestal nog wel eens wat een rommeltje. En toiletten op een station. Dat is altijd een beetje een probleem. Als je daar naartoe moet, dan moet je ergens een sleuteltje gaan halen. En dat is niet echt fijn. Een toiletten met een toiletje vrouw erbij, zoiets? Als dat zou kunnen, dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar ja, dat is natuurlijk te duur. Hè? Trein. En een enkel keertje bus 10 hier zo. Ja. Als ik uit de trein kom naar huis, dan heb ik meestal geen zin om te lopen als het 's avonds is. En dan stap ik even op bus 10. En verder loop ik in de stad alles. En buiten de stad ga ik met de trein. En ik heb een fiets. En als u dan zo kijkt, zo, is er wel eens iets waarvan je dat mag alles anders. Grrr. Of bent u tevreden? Ja, ik ben wel tevreden. Ja hoor. Ja? Ja. Kost ontzettend veel tijd. Dus ik maak er heel weinig gebruik van. Ja, want dat is waarschijnlijk ook de reden dan. Ja, dat is de reden. Ja, dat is de reden. Ja, anders had ik er meer gebruik van gemaakt. Dat wil ik net zeggen. Ja. Als ik nu net was in de krant stond over die topbeloningen voor de top van de NS, dan denk ik dat daar eerst maar eens wat geld af moet. Oh jee, ja. In Dordrecht vind ik het wel. Ik ben heel tevreden in Dordrecht over het openbaar vervoer. Ja, ja. Ja. Okay. Maar wij wonen in Rotterdam, dus dan gaan we veel meer op de fiets. Dat gaat gewoon 10 keer sneller. Ja, ja. Oké. Okay. De fiets gaat sneller zelfs. De fiets gaat veel sneller. De fiets gaat sneller. Ja, dat is niet goed dan. Nee, er is nogal in de campagne van rondom de verkiezingen de vraag van moet er niet meer geld naar het openbaar vervoer. Hè? De directeur van de spoorwegen, Nederlandse spoorwegen, Van Boxholder, die heeft gezegd van er moet veel meer aandacht en geld naartoe. Ja. Goed idee? Ja, dat zou een goed idee kunnen zijn natuurlijk. Want wat er vooral mis is de aansluitingen. Als we al een keer met een bus gaan in Rotterdam, dan kom je bij een bepaalde halte, staat er weer op wachttijd 35 minuten. Hmm. Voordat je weer een keer. Dus ik weet niet of het met meer geld, ik heb geen idee, meer op te lossen is. Maar, natuurlijk kan dat. Ja. Een grotere frequentie, hogere frequentie. Elk kwartier een bus of zo dan? Of dat lijkt me wel nodig, dan. Om dat een beetje te stimuleren, ja. Ja, ik ga af en toe, als ik vrij ben, dan koop ik soms een treinticket ergens goedkoop en dan ga ik gewoon lekker in de stad. Ja. Dus, en morgen ga ik naar India, dus dan ga ik met de trein naar toch niet helemaal naar India Schiphol. Met een Schiphol. Dus dat zijn dan momentjes dat ik de openbaar vervoer neem en eigenlijk anders rijd ik altijd met de auto. Dat is nu sprake van het openbaar vervoer. Daar moet flink in geïnvesteerd worden, want wij lopen achter op buurlanden. We moeten niet naar buurlanden kijken. We moeten gewoon doen wat voor onszelf goed is. Ja. Ja. Thank you. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Roger Daltrey, je weet wel, de zanger van The Who. Hij maakte in 1981 deze prachtige hit. Without Your Love. En Jole Merre en Floeze ervoor met Je suis venu te dire que je m'en vais. Ik ga je vertellen dat ik vertrek. Maar ja, zover is het nog lang niet. We hebben eerst nog wat moois van deze man, Bobby Goldsboro. En daarna gaan we het hebben over 100 gezinnen die 100 dagen zonder afval gaan doorbrengen of gaan bewerkstelligen. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Hier in De Late Avond. Was a hot afternoon, the last day of June, and the sun was a demon. The clouds were afraid. One tin in the shade, and the pavement was steaming. I told Billy Ray in his red Chevrolet, I needed time for some thinking. I was just walking by when I looked in her eye, and I swore it was winking. She was 31 and I was 17. I knew nothing about love, she knew everything. But I sat down beside her on a front porch swing, wondered what the coming night would bring. The sun closed her eyes as it climbed in the skies, and it started to swelter. Sweat trickled down the front of her gown, and I thought it would melt her. She threw back her hair like I wasn't there, and she sipped on a Juliet. Her shoulders were bare, and I tried not to stare when I looked at her too late. When she looked at me, I heard her softly say, I know you're young, you don't know what to do or say, but stay with me until the sun has gone away, and I will chase the boy in you away. Then she smiled, then we talked for a while, then we walked for a mile to the sea. We sat on the sand, and a boy took her hand, but I saw the sun rise as a man. Have gone by since I looked in her eye, but the memory lingers. I go back in my mind to the very first time. Eigenlijk best wel een ondeugend lied. Summer the First Time van Bobby Goldsboro. Was a hot afternoon. Dat halverwege maart. Terwijl het over juni gaat natuurlijk, hè. And the sun was a deep. De zomer in onze kop, zou je kunnen zeggen. Hier in de late avond. Noem het een uitdaging of een groot avontuur. Gaat het lukken met 100 huishoudens? 100 dagen zonder afval? De gemeenten Schiedam en Vlaardingen en Irado gaan het proberen. En misschien is het ook wel een uitdaging voor andere gemeenten. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Er worden 100 Schiedamse gezinnen gezocht die 100 dagen 100% afvalvrij zijn. Petra Wegman is in de studio, welkom. Dankjewel. Van Irado, de afdeling communicatie. Ja. En je zegt er zelf bij die mooie zin van die Schiedamse gezinnen en 100 dagen. Kan dat? Met een vraagteken. Ja, nou, dat is de uitdaging. Dat is de uitdaging. Dat is de uitdaging. Ja. Want ja, jullie weten ook niet zeker of het kan. Nee, kijk, het kabinet heeft doelstellingen geformuleerd om een 100% circulaire economie te bereiken in de toekomst. Mm-hmm. En daaraan hebben ze een programma gekoppeld van afval naar grondstof. Afval is goed te hergebruiken als grondstof. Ja. En 100% circulaire economie betekent eigenlijk ook dat er geen afval meer bestaat. En nee. Daarin ligt dus ook gelijk de uitdaging. En dat gaan jullie nu uitproberen? Ja, Rova heeft in 2014... Rova is een afvalinzamelaar in midden en het oosten van het land. Mm-hmm. Bedient daarin veel gemeenten. En vonden een uitdaging om eens te onderzoeken... Ja, in hoeverre is dat echt te realiseren? Ja. En hebben het programma 100-100-100 bedacht. En eigenlijk is dat zo'n succes gebleken... dat het eigenlijk meerdere gemeenten en meerdere afvalinzamelaars... zoals Irado dat... geadopteerd hebben en ook in hun gemeente nu uitrollen. Kijk of het is eigenlijk een experiment. Ja. Is het haalbaar? Maar het was dus haalbaar, want het is een goed experiment geweest. Ja, het is haalbaar dat je in ieder geval de hoeveelheid restafval vermindert. Ja. En dat is eigenlijk het experiment en de uitdaging voor jezelf. Nou, in mijn eigen ervaring weet ik dat ik, toen ik het plastic apart ging verzamelen, dat kon doen weggebracht worden, ja. Dat die grijze afvalbak daar heel zielig stond zonder een bodempje of zo. Ja, precies. Ja. En het zo werkt dus dat, het dat dus kan ook. Dus ja. Wel. Ja. Ontzettend veel verpakkingen in... Ja. Ja, in omloop. En daarin ligt dus ook de uitdaging tijdens het 100-100-100 programma. Van ja, hoe kan ik eigenlijk... me bewust worden om minder verpakkingen te gebruiken. Maar ik heb nog wel een bodempje in die grijze kliko Ja. Daar willen jullie ook vanaf dus. 100% is 100%, toch? 100% is 100%. En ja, daar zal nog heel veel voor moeten gebeuren, hoor. Wij doen als IRADE, proberen natuurlijk ook de inzamelinfrastructuur in de gemeente te verbeteren. Ja. En daarnaast zit er aan de verwerkingskant natuurlijk ook nog een uitdaging. Wat kunnen we dan allemaal aan en hoe kunnen we het verwerken? En wat is dan inderdaad goed te gebruiken als grondstof? Ja, want je hoort ook nog wel eens dat het dan apart ingezameld wordt en uiteindelijk toch nog verbrand wordt. Ja, nee, dat is gewoon... Dat is niet waar. Nee, dat is gewoon... Nou, dan is dat daarmee is uit waar. De wereld. Nee, nee. Dat is ook wel handig om te weten. Maar ja... Je zoekt 100 Schiedamse gezinnen. Die heb je misschien al of moeten die nog gezocht worden? We zijn maandag worden? Gestart met de werving van die 100 gezinnen. En gezinnen of huishoudens, natuurlijk niet per se met kinderen te zijn, maar 100 huishoudens kunnen zich tot en met 2 april inschrijven. Mm-hmm. Daarvoor is een platform ingericht. En na de wervingsperiode, dus vanaf 3 april starten de 100 dagen. Op 3 april is dag 1 van de 100 dagen. Ja, en dan heb ik die grijze kliko en ik heb die groene en misschien ook nog een blauwe voor het papier of zo. Ja. Wat moet ik dan doen? Op dat moment als ik ingeschreven heb? Vooral bij jezelf nagaan. Is dit restafval of is dit een grondstof? Ja, ja. En het platform waarop je bent ingeschreven, natuurlijk ook op de website van IRADE, vind je heel veel informatie. Je geeft heel veel tips. Ja, en niet alleen als je eigen kliko's hebt, hoor. Ook als je in hoogbouw, in flatgebouw ja, woont. Dat dan kan zijn natuurlijk er natuurlijk ook. Genoeg apartpunten in de gemeente waar je afval Maar daar moet je wel naartoe. Daar moet je naartoe. Vlaardingen Schiedam doet mee, hè? Ja, het zijn 2 aparte experimenten. Ja, dus zowel precies. In Schiedam als in Vlaardingen zoeken we in elke gemeente 100 deelnemers. Ja. Maar op de hele totale bevolking is het nog heel weinig. Maar daarom is het ook een proef. Precies. Ja. Ja. Wat verwacht je ervan? Ik verwacht dat we de deelnemers... De mensen zijn die nu ook al goed scheiden. Want die, dan kost het minder inspanningen. Mm-hmm. En ik hoop dat mensen die niet deelnemen... er wel over gaan nadenken. Wat zij zelf toch nog kunnen doen zonder deelnemen. Toch gaan nadenken, hoe kan ik toch nog beter... En jullie komen later dus met tips hoe dat allemaal gegaan is, of dat werkt. Ja, we gaan dat delen, we gaan dat filmen, we gaan het ook teruggeven aan de inwoners. En als mensen denken, hey, het kan toch wel, dan kunnen ze ook verder weer nadenken of ze dat zelf willen gaan doen. Ja, ja. Nou, we zijn benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Jullie met ons samen, denk ik, want ze zijn ook heel spannend. Ja, we zijn heel nieuwsgierig. Ja, dat kan me voorstellen. 100% afvalvrij zou dat kunnen in 100 dagen. De 100 gezinnen gaan het proberen. Of de 100 huishoudens, moet ik eigenlijk zeggen. Het hoeven niet eens gezinnen te zijn. Die gaan het proberen. En Petra Wegman is heel nieuwsgierig hoe dat gaat lopen. En dan is er een mogelijkheid om je aan te melden. Dat op klopt. Een platform. Ja, dat klopt. Ja. Het adres daarvoor is vlaardingen.100-100.nl. En voor Schiedam is dat schiedam.100-100-100.nl. En dat is een liggend streepje. Een liggend streepje, ja. Dan komt het allemaal goed. Ja. Oké. Okay. Petra Wegman van IRADE, dank je wel en heel veel succes. Liedje is gemaakt van lachjes die je lacht, van warme broodjes bij het ontbijt en van kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken, ik naar jou en jij naar mij. En van de appels op de tafel spreid. 4 maten glimlach, 4 maten droef, 4 maten sofa, 4 maten poef, 4 maten blij zijn. Is mijn liedje voor jou. Mijn liefdesliedje is gemaakt van kleine stukjes zoen en van papieren vliegers, kinderstemmen in het groen. Bladeren van

let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. I've had my run. In de jaren 80 dachten we dat de Crooners zo'n beetje voorbij waren. Toen Lee Towers op zijn eind was, althans met het maken van hits. Hè. Niet met zijn optredens, want die gaan nog steeds hartstikke goed. Maar wel met zijn hits. En toen kwam opeens Michael Bublé. Ja, mooi hoor, met Home. En Mathilde Santing ervoor met de appels op het tafelsprei. We gaan het zo meteen hebben over hoorwerkwijzer.nl. Wat is dat? Het is van Hoorwijzer. Je hoort het zo meteen na de nieuwe single van Ten Sharp. Mama said, please my son, do the things like we have done, 'cause they love you. But you chose another way. Battles lost, battles won. They gave you so much more than fun. A gentle way to dance away from pain. Maybe it'll work one day. A Rolex watch and a stage to play. Counting money, counting babes, just maybe. Opeens na vele jaren weer een nieuwe single van Ten Sharp. Daar keek ik wel even van op. En je hoort wel de handtekeningen weer van deze componisten. Lekker melodieus pianospel in dit nummer Maybe. Nu te koop in de platenzaak, zeggen ze dan wel eens. Hè. Hoorwijzer.nl heeft er een broertje bij gekregen. Hoorwerkwijzer.nl. Hoorwerkwijzer is gericht op werknemers die interesse hebben in het thema werk en gehoor. Of die met een gehooraandoening zo goed mogelijk aan het werk willen blijven. En daar wel wat tips en informatie bij kunnen gebruiken. Je hoort veel meer in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met meneer Henk van Rees. Hij is vrijwilliger bij Stichting Hoor Mij. En Stichting Hoor Mij lanceert de Hoorwerkwijzer. Meneer van Rees, een hoorwerkwijzer. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een website in de vorm van een advieswijzer, waarin heel veel informatie is opgenomen voor wat betreft de problemen, de adviezen, de tips, alles waar je als slechthorende mee te maken kan krijgen en zal krijgen in een arbeidssituatie. Ja, want het kan zijn dat je langzaam doof wordt tijdens je werk en dat je daardoor problemen krijgt tijdens je werk. Maar het kan ook zijn dat je al gehoorproblemen hebt en een baan zoekt. Dat zijn natuurlijk twee verschillende situaties. Ja. Ik begreep dat u zelf bij die eerste situatie met die eerste situatie te maken heeft gehad. Wat was uw eigen ervaring daarmee? Ik had een commerciële baan. Het was de hele dag praten, telefoneren, vergaderen. En dat viel weg, over en uit. En wat gebeurt er dan? Want dan kunt u eigenlijk uw functie niet meer vervullen op dat moment. Ik kon mijn functie absoluut niet meer vervullen op dat moment. We spreken dan over 1996, dus inmiddels 20 jaar geleden. Voorzieningen in die tijd waren aanzienlijk minder dan de huidige tijd. En voor mij betekende dat na een periode van pakweg 3-4 maanden einde dienstverband. Er was geen alternatieve werkplek voor u waar u nog wel kon functioneren. Nee. Daar werd ook niet over nagedacht. Er werd gewoon gezegd, u functioneert niet meer, u wordt ontslagen of u gaat met vervroegd pensioen of hoe dat dan ook geregeld werd. Nee, in die tijd was het echt van hoortoestellen die er waren. In die tijd waren ook natuurlijk niet van kwaliteit zoals ze nu waren. Werkgevers hadden absoluut geen verplichting om ook maar iets te doen aan voorzieningen. En eigenlijk was het einde verhaal. Einde oefening. Ja. Nu is dat anders geregeld. Ik neem aan dat die informatie, hoe het nu werkt, allemaal in die hoorwerkwijzer staat. Dat je daar van alles in kunt vinden. Wat je rechten zijn, wat je plichten zijn, wat de rechten en plichten van de werkgever zijn. Ja, er staat heel veel informatie in. Onder andere de rechten die je als werknemer hebt, de plichten die er zijn voor de werkgever. Maar er staat nog veel meer in. Denk bijvoorbeeld aan tips wat betreft akoestiek, aan ondersteunende middelen die allemaal beschikbaar zijn voor de slechthorende. Van alles en aan materialen die de slechthorende kan helpen om toch zo lang mogelijk de functie uit te oefenen. En dat kan buitengewoon goed. Er zijn zoveel mogelijkheden. In feite durf ik de stelling aan dat een slechthorende om zijn hoorproblemen absoluut niet meer het uitproces uit zou hoeven. Bent u bij de stichting iemand waar mensen ook vragen aan kunnen stellen? Bent u een soort coach, een soort mentor bij de stichting? Coach, mentor, wij noemen het gewoon vrijwilliger. Het is inderdaad mogelijk dat mensen via de website, hetzij van Stichting Hoor Mij, maar zeker ook via deze advieswijzer, hun vragen kwijt kunnen. Er is een contactformulier achter. Mensen kunnen mailen en krijgen absoluut antwoord op welke vraag dan ook die te maken heeft met slechthorendheid of de problemen rondom het werk. Nou is het niet alleen van belang voor werkgevers en werknemers, maar ik neem aan dat een bedrijfsarts of maatschappelijk werkers of arbo-functionarissen ook wat aan deze werkwijzer hebben. Absoluut. Het is een buitengewoon informatieve werkwijzer. Heel sterk ook voor wat betreft de artsen, arbo-diensten. Zelfs huisartsen kunnen er heel veel informatie van afhalen. Juist voor deze groepen is de advieswijzer van buitengewoon belang. We merken ook dat zeker bij arbo-artsen en zeker bij bedrijfsartsen er ontzettend weinig kennis is over slechthorendheid en de impact van slechthorendheid. Dat is enorm. Ons pleidooi, los van deze advieswijzer, is al jarenlang gehoorbescherming. Het is van essentieel belang. En daar kom je pas achter als je slecht hoort, want dan weet je wat je allemaal mist en hoe vervelend en lastig het is. En daar kunt u over meepraten. Even voor de mensen die naar deze werkwijzer willen, waar kunnen ze hem vinden? Kunt u het webadres noemen? www.hoorwerkwijzer.nl. Heel hartelijk dank, de heer Henk van der Rees van Stichting Hoor Mij. Fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around. Some new strings and her night out on the weekend, and we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. So let me go. I don't wanna be your Je zou maar zo'n familie hebben. The Family of the Year. En Hero hoorde je hier aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Na een avond vol debat op de televisie. Straks over een uurtje of 8 mag je gaan stemmen. Ga het doen, hè. Ja. Morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Na een mooie dag, want het ziet er redelijk mooi uit. Geen verkeerde temperaturen. Graad of 13 morgen in de regio. En het blijft droog als het een beetje mee zit. Goed, ga je slapen zo meteen. Dan wens ik je natuurlijk hele mooie dromen. Wel trusten en ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Wat mij betreft tot morgenavond 11 uur bij jouw lokale oproep. Wil je meer weten? Ga dan naar onze website www.delateavond.nl.